Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Recep ayının fazileti, bir de Nevruz denen Mevlüsü bayramı. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Recep Şehrullah. Recep ayı Allah'ın ayı dini buna cezalıyor böyle. Ve Şaban şehri. Ramazan benim ayım diyor peygamberlere. Ve Ramazan ümmeti, ümmetin ayı. Buyurun. Recep min şuhurul hurumi. Recep ayı dört ay vardı haram aylar diye. Onlardan biri Recep ayı. 12 aydan 4 tanesi İslam aylarından. Bunlara haram aylar deniyor. Yani ihtiramlı, hürmetli aylar bunlara böyle. Dördü. Bunların üçü peş peşine geliyor. Zilkade, Zilce Muharrem ayı. Recep ayı ise oradan tek geliyor böyle. Yani bu aylarda eskiden beri savaşmazlarmış, buna sevgi yapılmış böyle. Ve yâ mektûbetün Al-Ebbâb-i Semâ-i Sâdisiyeti. Recep ayının günleri gökyüzünden yazılı. Altıncı kat gökte kapısında Recep ayınları. فِيْذَا سَامِ رَجُلُ بِنْهِ يَمَنْ. Bir kimse bu Recep ayında oruçlarsa bir gün bile olsa. Vecide de bir tekvallah. Orucunu da tekva ile kuvvetlendirirse orucunu da tekva ile. Bir tekvallık, Allah korkusu ile günah sakınarak, daha böyle duygu olarak orucunu kuvvetlendirirse. Tekal babı, göğde kapı ve tekal yevmi, o gün diyor ki, Ya Rabbi firu, o affe diye ona dua ediyorlar muhtemelen böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif Tabarine'de, Recep şehrin azimin. Recep ayı azim bir aydır. Yani muazzam, Allah kadar büyük bir aydır Recep ayı. Recep ayının iki özelliği var. Biri Eşhur Hurum deniyor. Eşhur şehrin çuşeyi ay demektir. Haram aydan birisi Recep ayı. Bir de üç ayların başlangıcı Recep ayı. Üç ayın başlangıcı. Ramazan ayı, en kıymetli bunların Ramazan ayı böyle. Şimdi her sevap, işlenen her bir hasenenin sevabın yazılışı amel defterine tabanı ondan başlar. Buyuruyor Mevlamız, böyle aşı emsaliha, yani menca bir haseneti, kim bir hasene işlerse, bir hasene, bir insan bir sevap işlerse sevap, bir selam verir, namaz kılar, Kur'an okur, zikreder, ne yaparsa, yani bir insan Allah için bir şey yaparsa, bunun sevabı amel defterine birebir yazılmıyor tabanı. Ondan başladı, ondan başlıyor. Başlangıç, sonu yok bunun. Yani kulun ihlasına göre, canına göre fark ediyor böyle. Recep ayında İstebiğine 70 kattan başlıyor. 70'ten başlıyor. Recep ayında her sevap 70 kattan başlıyor Recep ayında. Şaban'da 700'den başlıyor. Ramazan'da 1000'den başlıyor. Ramazan'da bir sevap yazılmıyor. En aşağı tabanı 1000 sevabın başlıyor Ramazan'da. Her gün Ramazan böyle böyle. Ramazan ayı tabii çok mübarek olduğu için Ramazan ayı. Yani diğer ayların bazı günleri, bazı geceleri daha değerli oluyor, bazı geceleri. Recep ayının mesela iki gecesi vardır, Regaib ile Miraç gecesi vardır. Şaban'ın yarısında Berat gecesi vardır. Ramazan ise her günü, her gün, her saniyesi kutsal Allah'a Ramazan yaptır herhalde. Yalnız ne gerekir Ramazan'a? Ön hazırlığı gerekiyor. Altyapı gelir Ramazan'a girmek için Ramazan'a. Çünkü Peygamberimizin hatta Peygamber bir şey var, bedduası böyle. Bir kimse Ramazan'a erişir de, eğer af olmadan Ramazan çıkarsa, ona böyle bir kalksın kişiye var. Yani insan Ramazan'a eriştirir. Ama oruç tutsa bile, fakat öyle gevşek olur, günahdan sakınmaz, namazı tam kılmazsa, af olmazsa, o rızık olsun buna göre. Bunun için Ramazan birden gelmiyor, önce Recep ayı geliyor. Bunun bir adı da tevbe ayı Ramazan. Tevbe muhtemelen böyle. Yani çok tevbe etmeye gerekiyor bu ayda. Tevbe isra etmeye gerekiyor. Günahları terk etmeye gerekiyor. Günahdan kopmak gerekiyor. Allah'a yönelmek gerekiyor Celle Celaluhu. Bir altyapıyı oluşturmak gerekiyor bu Recep ayında. Yani biraz daha farklı olması gerekiyor bu ay. Bir aydan böyle. Yani beş vakit namazı da olsun, o namazı daha güzel kılmak gerekiyor. Yani böyle. Bunun dışında tevbi istiğfar olur, kişi bilen Kur'an-ı Kerim okur, bilmeyen Fatih okur, İlahi Şerif okur mesela, onları okur böyle. Sonra zikrullah. Böyle zikreder kişi böyle. Özellikle her gün kişi belli bir sayıyı buna bir deniyor, edinirse bunu, adet edinirse bu adam daha makbul muhtemelen böyle. Yani belli bir sayı yaparsa, belli bir sayı. Mesela 10 tane olur, 100 tane tabi olsa bir tesbih mesela çekerse daha kolay böyle. Ne gibi? İstese mesela Allah diyecek böyle. Allah, Allah, Allah. Yavaş yavaş. Allah, Allah, Allah, Allah çekmek olmaz. Yani her aldığında kalbinin de dilinde birleşmesi gerekiyor. Dil ve kalp. Biliyorsunuz elektrik telinin bir tek ucu dokundu mu ışık da vermez, lamba yanmaz, bakı çarpmamıştır. İki ucu yetişiyor böyle. Artı eksi. Bunlar bir araya geldiğinde o da enerji oluşturur böyle. O gibi böyle. Yani dille olmaz. Ne gerekiyor? Dil ve kalb ile böyle. Allah, Allah, Allah der. İsteyen kelime tevhid. La ilahe illallah. Bu da tabii daha uzun. Fakat imanın da zirvesi bu. Yani iman 70 şubedir. İmanın da zirvesi kelime tevhid olur böyle. Yani bunu güzel söyleyebilsek ama. La ilahe derken la burada olumsuz nefi la mı diyor böyle la mı? Atıyor bunlar ilahlar böyle. La ilahe hepsi attı. Kalp boşalttı. Sonra illallah kalp boşalttı böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yani zor değil muhtemelen böyle. Mesela 100 defa yapabilse bunu bir belli bir vakitte ayrı kendisine ister sabahdan sonra yatsan sonra, ikinden sonra mesela neyse böyle hatta aynı vakitte olsa aynı sayı olsa daha da makbul muhtemelen böyle. Daha makbul böyle böyle. Bir defa yetmez mi bir defa? Bize yetmez muhtemelen böyle şey. Yetmez böyle böyle. Şimdi biliyorsunuz su bile damlasa bir yere. Su bile aynı yere damlasa su böyle. Bir defa damlasa bir şey olmaz. Ama o damlayan su, mesela kaçak bir su damlayan su, aynı bir taşa, mermere, bir fayansa, aynı yerde damlasın, zaman orada bir iz yapar. Hatta öyle olsa böyle. Bunun için kalbin tasfiyesi burada. Yani kalbin temizlenmesi. Kalpteki her türlü şirkin küfür gitmesi böyle. Gafete gitmesi ve uyanması gönlün uyanması. Bilinçlenmesi böyle. Kişinin bir kendine gelmesi böyle. O zaman ne olur kişi? İşte o zaman insanı kâmil olur böyle. O zaman kişinin namazı değiştir, günahdan sakınma da hassas olur çok böyle. Günahtan titrer böyle. Sakınması. Kalbini kabulmesin böyle böyle. Demek ki aynı sayı olsa böyle. Bir de aynı vakitte olsa daha da iyi. Ama olması olabilir. Bu dikkat etmek gerekiyor işte buna. Ve bir de tövbe. Tövbe muhteremler. Tövbeden önce de mesela ölümü düşünme. Bana diyor ölümü rabuta. Rabuta mevdi buna Arapçada. Ölümü düşünmek biraz da böyle. Gerekiyor böyle. Hadise geliyor bir Aleyhisselam Hazretleri. Bir insan günde 20 defa ölümü hatırlarsa, tam ölümü hatırlarsa, o kişi ölürken şehit makamı eriyor. Günde 20 defa ölümü hatırlarsa, yani ölüm nasıl hatırlar ölüm bu şekilde, hayatı bitti muhtemelenler. Nefes tükendi. Yazılan yazı bir vakit geldi. Öldüğün kişi kabul edecek, kişi oturuyor böyle, hatta gözünden kapar. Artık ağır hasiyatı yatağında yatıyor, ölüm halinde. O halde kendini münazaya eder yatağında. Sonra Azâb-ı Aleyhisselam geldi, canını aldı. Yıkandı, kefenlendi, pamuk kondu, tabuta kondu, namazı kılındı camide. Mezara gömüldü muhteremler. Herkes dağıldı gitti, tek başına mezarda kaldı. Bu tevekkül, ondan sonra ne gerekiyor burada? Estağfurullah azim, tevbi İslam'da. Estağfurullah azim. Estağfurullah azim. Ey azim olan Rabbim. Azamet Rabbim, büyük Rabbim. Affedin ne olur? İstiğfar. Af dileme, estağfurullah. Affet Rabbim, senin kapına geldiğim Rabbim. Bak herkes daldı gitti, tek başına kaldım diye. Günahtan arınmak muhtemelen, arınmak günahtan muhtemelen böyle. Bunun diğerine bilebilecek muhtemelen böyle. Bilebilecek böyle. Yani Allah dostları cehennem ateşinden kadar korkmazlar ama kalbinin kararmasından korkarlar Allah'tan muhtemelen böyle. Çünkü kalbi karardı mı, gönül bir bozuldu mu, gönlünün doğası bozuldu mu Allah korusun, kişi kayar gider muhtemelen böyle. Namazlar, zevk sorun namazlar. Aman tadı almaz böyle. Camide sıkılır, sohbete sıkılır, Allah yolunda fazla sıkılır. Geçsin, görsün, gülsün, yesin, içsin ve kalka mahka. Onları isteyerek kişi buyurdu. Gafet Allah korusun böylece. İşte elhamdülillah Rabbimizin bizlere, ümmeti Muhammed'e bunlar muhtemelen. Rabbimiz ümmeti Muhammed'e bu üç kadarda Rabbimizin bizlere hediyesi muhtemelen böyle. Yani Rabbimiz affetmesi için Mevlam bizi önce birbirimize Recep Ayı'nı gönderir. Recep Ayı muhtemelen böyle. Recep Ayı, günahtan arınma, temizlenmeyi böyle, kalp tasfiyesi, kalbin uyandırılması yavaş şey böyle, kalp uyanması, ölümü hatırlama. Kimi efendim işte korkuyorum ölümü hatırlayınca. Ölüm yazılmış ama. Yani bir insan ölmek ister mi ölemez gene vakit gelmezse. Vakit geldi mi de ona kimse kaçamaz. Onun için ölümden korkmamaya gerekiyor. Ölüme hazırlık gerekiyor muhtemelen. Hatta öyle insanlar olacak ki var ki tabi her zaman bağımdan muhtemelen. Ölüp de mezara girince diyecek ki ya Rabbi niye ben daha önce ölmedim be? Niye o dünya karını çekmişim diyecek hatırlıyorum ben de. Neden? Mezar genişliyor. Mezar cennetten bahçeye dönüşüyor böyle. Sanki cennet bahçesinde mezar. Yeşilliği, nur böyle. Oradan cennetten pencere açılıyor. Sonra yakınlara geliyor, dostlara geliyor, ölenler tabii bunlara. Onlar geliyorlar. Orada bir artık zevk-i safa muhteremler, sohbetler, sarmaş, dolaşmalar, haset gidermeler orada böyle muhteremler böyle. Kişi bakıyor ki, ne biz hayat bu hayat böyle be? Yer çekim yok, karanlık ışık yok, yemek içmek yok, tuvalet yok. Yine bir cihaz hayatı muhterem böyle. O kadar az bu hayat böyle böyle. Sonra orada insan kalmadı ama mezarda. Hep yatmak istiyor mezarda kişi muhterem. Ruh orada böyle. Ruh serbest muhterem böyle. Mezarda beden dursun orada, o çürürsün o böyle. Kime çürürsün? Kişi serbest muhtemelen. meleklere karıştırır, göklere çıkar, makamına göre. Ki önce birinci semaya çıkar, daha iyi olanı ikinci semaya çıkar, üçüncü çıkar muhtemelen. Meleklere karışır. Yani ölümden sonrasını insan dünyada kazanabilirsek, öldüğümüz zaman ne yapıyor kişi mezara girince? Ya Rabbi niye daha önce ölmedim acaba? Recep ayı şehrin azıymı buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Recep ayı çok büyük bir ay böyle. Allah'ın lütfu İslam'ı elhamdülillah böyle. Uyanmamız için böyle. Hamilullah Nuhan hissefin etti. Nuh Aleyhisselam Recep ayında gemiye bindi. Nuh Aleyhisselam. En son tufan battı ya. Battı gemisi bu şekilde. Gemiye Recep ayında bindi. Nuh Aleyhisselam böyle. Üç katlı gemisi. Üç katlı gemisi. Kalas'tan böyle Yunus bin yaşında muhtemelen. Hatta 990 böyle. 40 peygamber oldu. Neyse peygamber yaptı. 990 yaşındaydı Nuh Aleyhisselam. Ama saçından başında tek beyaz kıl yoktu muhtemelen böyle. Dinçli sağlam muhtemelen böyle. Peygamber'e beni burada bırak peygamberi artık daveti bırak gemi yaptı. Ormana kenara gitti. Cebrail Semura şeklini gösterdi. Keresleri, ağaçları kesti. Kalas haline getirdi bunları. Kalas. 124 bin kalas kesti. 124 bin kalas. Onun tabii şey yok. Bunlar ağaçtan sığma bunlar birbirine bağlı bunlar. Üç kat gemi yaptı. En altında hayvanlar. Her hayvana bir çift. Orta yiyemde şunu. Önce insanlar. Güzel böyle. Bindi. Fesam Recep ve Emre ben bir abi en yesumu. Ve o gün Nuhaleyhisselam oruç tuttu. Yani böyle. Ve emretti gemide onlar da böyle. Oruç tuttum diye böyle. Heceret bihim esibineti eşürün. 6 ay size kaldı. 6 ay size kaldı böyle. Kolay mı? Yerden su fışkırdı. Yerden be. Gökten sanki yarıldı. Nasıl? De, 6 ay hep yağdı. 6 ay. Hiç güneş görünmedi. Hep hava kapalı, üstten. Üstten hava kapalı, bulut. Sürekli yağmur üstten böyle. 6 ay. Yerden devamlı, yerden su fışkırıyor. Tabii gemi yükseldi böylece. Artık hiçbir de kara kalmadı böyle. Hiç kalmadı. Ne güneş görünüyor, ne yıldız görünüyor, ne bir şey görünüyor. Gökyüzü tamam kapalı, yağışlı, alttan çarpıyor ve dalgalar metreler. Elhamdülillah kecibale, dağlar gibi dalgalar. Gemi salınıyor muhtemelen. İmtihan tam onlar böyle burada. İmtihan bu gemi battı başa bu şekilde. Bu şekilde 6 ay sonra oturdu Cüdü Dağı'na. Belan böyle yağ sema ekli ima eki, kes yağmurunu belan böyle. Yağ yer, yurt seni böyle. Yurt yağmuru suyunu hemen gökten yağmur tutuldu, bulutlar dağıldı, ilk güneşi gördüler. Daha gemiden muhtemelen böyle. Gökte yağmur kesildi. Baklar ki şekil baklar, göğe baklar böyle, bulutlar gidince güneşi gördüler. Oh, bir güneş gördüler. 6 ay sonra. Ondan sonra su açan başladı. Cüdü Dağı, Şırnak'ta muhtemelen böyle. Orada, onun için oturdu böyle, Cüdü Dağı'na. Kur'an'da melam buyuruyor. Vesal cüdiye. Vestebet ve cüdiye. İstivayet oturur böyle, cevap oturur böylece. Şimdi bir insan tevbelse ne oluyor bakın adı cemaatimiz? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Cami Sagre'de İza tabel abdü. Bir kul tevbe edince herkese estağfurullah diyor. Ama bu tevbe değil mi? Estağfurullah 10 kere de tevbe mi yok? Tevbe nedir? Günahdan kopma. Günahdan kopacak böyle ya. Lavabonun borusundan içeri su akıyor mutfağa. Delinmiş, kaçmış, neyse conta kaçırmış. Durmadan su akıyor böyle mutfağa böyle. Allah'ın üstüne şey, böyle hop, suyu temizle. Olur mu? Olmaz mı? Ne gerekiyor? O zaman gerekiyor arızayı onu suyu kesmek gerekiyor ama pis suyu, onu çıkama gerekiyor. İşin kişi günaha devam ediyor. Namaz yok, açı saçı geziyor, ne bileyim gıybet yapıyor, yalan söylüyor, günaha devam ediyor. Estağfurullah, 70 sene çektim. İse yüz sefer çektim. Günahtan kopmak şart mı derim? Günahtan kopmak mı derimler? Önce o günah pisliğini, o muslu kabulma gerekiyor. Derim. Günah pisliğini verdim. İlik kesme gerekiyor. Derim. Hatta günah işi arkadaşlarına bırakmak gerekiyor. Ya da bulunduğu çevrede tevbe edemeyecekse yani oradan kaçmak da gerekiyor. Hicret gerekiyor. Kaçmak gerekiyor. Sonra bir de yaptığından pişman olmak gerek günahlarına. Kendi kendine düşünecek ki ben dünyaya geldim kısa bir zaman için. Beni Rabbim niye yarattı? Hiç mi yarattı bir yine kalbi olmadığına göre niye günah işlemeden pişman olmak gerekiyor bunlara. Sonra ileride artık günah işlememeye kesin bir az bir cezim dönüyor. Karılı olmak gerekiyor böyle. Ondan sonra da istiğfar. Estağfurullah çeker bunları bu şekilde böylece. İza tabel abdü. Bir kul tevbe ettiği zamanında, erkek kadın. Kul tevbe etti, uyandı. Gönlü uyandı. Baktık ki yol çıkar yol diye muhtemelen. Bir anda ölüverecek. Ben nasıl Allah olsa bu şekilde varır diye korktu işinde. Ensallahu hafazete zünübehü bakın. Kul tam tevbe etti. Günahlarına koptu. Tevbe ettiyse Allah o kulunun günahlarını unutuyor hafaza meleklerine. Var ya melek yazdı bundan. Unutuyorlar. Ve ensa zalike cevarihahü. Allah kulun bir de azalarına organlarını unutuyor günahını böyle. Neden? Çünkü mahşerde her gün konuşacak bu da böyle. Gözü konuşacak. Ya Rabbi haram baktım. Kul eli sürecek. Ayak konuşacak. Unutuyorum ben bunları. Ve meallimehü minil erdi. Bir de yerden güneşli yerleri unutacak böyle bunu muhtemelenler. Çünkü biliyorsun mahşerde yere konuşacak muhtemelen. Tuhat ehbara. Yerin tuhat ehbara. O gün yer ne yapacak? Toprak konuşacak bu türen. Diyecek ki ya Rabbi bu kul benim üzerine namaz kıldı. Benim üzerine Kabe'ye tavaf etti. Benim üzerine Kur'an okudu. Yapmıştı. Bir de günah işlemişse. Kişi mesela yazın pikniğe geliyor. O güzel bir ağaçın altı oturuyor böyle. Akarsu kenarında yeşillik böylece. Halı sonra seriyor. İçki içiyor orada muhtemelen böyle. Allah katına. Hatta fuhuş oluyor mesela yapıyor mesela. O zaman yer gazaba geliyor. Allah bana izin ver buna batayım diyor. Gazaba geliyor muhtemelen böyle. Yani günah bunu kabullenemiyor üzerine toprak. Biraz da inşallah Nevruz'dan bahsedelim. Her milletin dini bayramı vardır, her milletin. Yani o milletin dini hak din olsun, batıl olsun selamlar. Her milletin kendine bir dini bayramları vardır böyle. Bizim iki bayramımız vardır İslam'da. Ramazan bayramı, Kur'an bayramıdır. Üçüncü yok İslam'da böyle. Hristiyanların da bayramları var tabi. Onlar birkaç bayram var. İkisini şey yapayım. Noel ve Paskalya denir böyle. Noel doğum anlamına geliyor. İnsanın doğum gecesi diye onlar için bir şenlik bayramı oluyor böylece böyle. Onu bayrama çeviriyorlar böylece. Biz ne yapıyoruz peygamber doğum gecesinde? İbadet ediyoruz muhtemelen. Kur'an okuruz, zikrede misin abi böyle? Artık fark. Yani Hristiyanlar bir ya İsa Aleyhisselam doğumu diye onu kutlama adı altında Allah korusun tam bir sapıklık be, çılgınlık mı derler. Vahşet. Yani dinden kopma, her ilahi emirden kopma böyle. Bir çılgınlık mı derler. Her gün işlem oluyor o gece böyle. İçkisi, fuhuşu, şusu, busu, kumar artık böyle. Pislik böyle. Hatta var ya, Noel babaları vardır ben, Noel baba diye böyle. Güya biri varmış Antalya civarında, Demir'de yaşayan biriymiş ama diyorlar. Efsane. Adı Aziz Nikola'ymış böyle. Efendim şişmanmış, kızılmış, şu buymuş, şu kadar şeker vermiş, ben pışır pışır muhteremler. Ne mezarı var, isim var, cismi yok ama muhteremler. Sonra çıkan bir hikaye, Konstantin zamanı çıkan bir mesele mesela bu. Bir de Pascal yortu var. Pascal yortu, yortu baramana göre Hristiyanlıkta. Pascal ya bu da nedir böyle? Güya onlara göre İsa'yı çarmıha gerilmiş, ölmüş, mezara gömülmüş, üç sonra dirilmiş, kalkmış. Yani onlara göre bu şekilde. Buna da Pascal'e yoğurt bayram diyorlar böyle. Nisan'ın 15 yıl sonra ilk pazar günü yaparlar bunu. Böyle. Yani hep böyle sonradan çıkma şeyler böyle. Uydurma bidatlar bunlar. Bunlara böyle. Yahudilerin de bayramlar tabi. İkisi meşhur Pesah ve Şavvat diyelim zaten böyle. Yahudilerin böyle. Pesah bayramları nedir böyle? Mısır'dan kurtulduğu gün. Şavvat da Tevrat'ın geldiği gün derken böyle. Onlar kurtarılırlar böylece. Bir de Mecusiler var. Mecusi. Bu konuda geçiyor. Mecusi geçiyor böyle. Mecusi ateşperest. Ateşe tapınanlar. Ondan bayramı var. O da dediği Nevruz yanında. Nevruz dedi bunlara böyle. Şimdi günümüzde bu Mecusi bayramı Nevruz'a diyorlar günümüzde işte bahar bayramı, ilk bahar bilmesi diye isim değiştiriyorlar muhtemelen böyle. Yani efendim bu bahar bayramı diyorlar. Şimdi mesela rakının, şarabın ismi değişse haramlık kalkar mı? Kalkmaz mı? Tabii kalkmaz bir şey böyle böyle. Bir de günümüzde ne yapıyoruz? Günümüzde faiz haram ya. Kredi diyor, kredi alıyor. Faiz almıyor ama kredi alıyor. İsim değişiyor. Kalkıyor mu haram? Kalkmaz derler. Kalkmaz derler. Adı cemaatimiz çok faiz tehlikeli oluyor. Faiz çok tehlikeli. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri faizin günahı 70 kısım. En hafifi kişi annesiyle zina etmesi oldu. Ya annesi zina etmesi en hafifi böyle. Faiz Allah'a böyle. Yani adı şey kredi ama şimdi. İşte adını değiştir muhtemelen böyle. Adını değiştir. Değişmedi böyle. Şimdi günümüzde ne yapıyorlar böyle? İşte bahar bayramı. Hatta resmi tatil günü olabilir böyle. Kavrama böyle. Ama günahı kalkmıyor muhtemelen böyle. Buyur bir toplum kime benzerse ondan böyle. Mentişe bir kavmin fehü minhüm. Kim hangi topluma benzerse o da onlardandır muhtemelen böyle. Nedir Nevruz? Ona bakalım şimdi muhtemelenler. Tabii kötü yürütme gerekiyor ona kaçırmak için böyle. Nevruz Farsça bir kelime. Ve iki kelime, birleşik kelime buna. Nev ve Rus. Nev yeni anlamına geliyor. Rus da gün demektir. Farsça'da Rus-u Şeb der, Rus-u Şeb. Şeb gece, Rus gün demektir böyle. Nevruz yeni gün. Bu ne zaman başladı? Tabii dünya tarihinde, İslam'ın önceki zamanında böyle. İranlılar, eski insanlar, ırklar, İranlılar, bunların yaşamları göçebeydi İran'da. Kabile aşiret halinde böyle. Yok devletlerim İran'da bunlar. Göçebe yaşıyorlar bunlar, dağınık şey yaşıyorlar böyle. Sonra bir kabilenin reisi olan adı Cemşid. Cemşid bu ne yaptı? Bunlara bu topladı, bunlar egemen oldu, hakimleri kurdu, devlet kurdu böyle. Kurdu ve İlk olarak tahta oturdu. Oturduğu gün ayın biriydi. O günün takvimine göre Ferverdi ayı amadı. Ayda Ferverdi ayının birinci günü oturdu böylece. O gün ne yaptı? 20 Mart'ta geliyor Roma takvimine göre. Böyle. Ona geliyor. O gün ne yaptı? Cemşir denen o kafir, mecusi yani kişi tahta geçtiği günü emir verdi bütün ülkesine ateş yakılmasını. O da Mecusi'ydi muhtemelen. Mecusi'ydi. Mecus, daha önce bir insan ismi bu böyle, adı böyle. İlk kere o bunu başlattığı için, onlar öyle deniyor, mecusi deniyor onlara bunlar. Bugün nereden başlıyor muhteremler? Bir efsanevi kişi vardı böyle, Zerdüşt'ti, Zerdüşt. Bu da gibi, Zerdüşt bu. Yani Buda'nın yaşında biliniyor gene de, ama bu efsane bu. Yaşında bilmiyor bunu muhtemelen böyle. Zerdüşt'e biri güye yaşamış. O kişinin teorisi, ısı teorisi. O kişi demek ki yaşamış her neyse, ondan ve ondan sonra gelenler bunu ortaya atmışlar. Isı teorisi, ısı. Yani ne demişler? Hayat ısıya bağlıymışlar. Hayat ısıya bağlı. Yani ısı olmasın, hayat olmaz demişler böyle. O an ne oluyor? Yani hayatı veren haşa odur bizi yarattı. Isıya, ateşe tapma. Buna gelin böyle. Isı teorisinin de hani Zerdüşt'ün şeyi, kökeni. Yani kendi kendilerine bir inanç sistemi koyuyorlar. Tabi beşeri sistem, ilahi değil böyle. Peygamber yok, kitap yok. Kendi kendilerine, kendilerine tapınma. Yani kendilerine tapınma böyle. Bu ne yapıyor? Yani hayat ısıya bağlıdır. Isı ne geliyor dünya ısı? Güneş ne geliyor muhtemelen böyle. Güneş de kim yarattı? Yani, güneş de kim yarattı muhtemelen ya. Isı nasıl oluyor güneş? Isı oluyor güneş. Nasıl ısı oluyor güneşte böyle? Hidrojen helyuma dönüşüyor. Helyuma dönüşüyor atom muhtemelen. Yani bir nükleer santral gibi böyle. Aslında Rabbim yapmış olmuş şey böylece. Şimdi bu Zerdüştlülük inancına göre, yani ateşe tapınma mevzusuna göre, bunlara göre iki ilah var şu alemde. Yürü Hürümüz adı diyorlar onlar. Halal diyor. Yine var Hürümüz muhtemelen. Yine var. Biri Hürümüz adı. Bu hayır ilahı diyorlar bunlar. Hayır ilahı. Bu nurmuş bu. Aydınlıkmış bu benim. Bu hayır ilahı diyorlar buna. Bu hep hayırları yaratır diyorlar bir Hürümüz. Bir ehriman. Ehriman. O da şer ilahı diyorlar bu anda. Şer ilahı diyorlar böyle. O da diyorlar karanlık diyorlar böyle. O diyorlar karanlık, zulümat. O da şer yaratır diyorlar muhtemelen şimdi böyle. Şimdi bu onların bir teorisi muhtemelen bakın bana. Onların bir teorisi böyle. Onların görüşü bu şekilde. Yani iki ilah var diyorlar. Hürümüz, ehriman. Ehriman. Hürümüz, güya hayır ilahı diyorlar. Nurdur, o hayırları yaratır şu alemde diyorlar. Böyle. Ehriman diyorlar, karanlıktır, kötüdür. O da şeyleri yaratır diyorlar muhtemelen. Şimdi ne yapıyor bunların görüşüne göre? Hürümüz, aydınlık olduğuna göre diyorlar ki Hürümüz'ün üstün gelmesi için bir de buna biri savaşır devamlı diyorlar onlara göre. İkisi böyle. Şimdi ehli var, devamlı biri savaşıyor iki ilah. Savaşıyorlar onlara göre. Diyorlar ki şimdi bu mevlüsiyeler yani buraya dayanan kökü onların biri açtı tapmaları. Diyorlar ki biz diyorlar ateşi yakarsak ısı çoğulursa Hürümüz üstün verir diyorlar muhtemelen. Halbuki muhtemelen dünya ateş olsa, değil mi? Yani güneşin hiç kalır, sıfır kalır muhtemelen. Enerji karşısında muhtemelen. Ne yapıyorlar? Ateş geliyor. Ateş gede. Onun tapınakları vardı. Tapınakları vardı böyle. Ortası açık. Ortada yerde şey yapar böyle. Ateş yakalanır. Hiç söylememek üzere böyle. Onlar rahip derler böyle, beyaz giyinirler, elin beyaz eldiveni vardır. Onun getirirler buraya taşıyanlar, hayrına tapınanlar böyle. Onu duyacak onlar ama, eğri istemezler. Onu yıkanacak, onu kuruyacak. Ondan sonra onu el sürülmüyor artık, kusu olduğunu içinde o böyle. 50 nokta onu rahip diye atarlar devamlı böyle şekilde. Hir sömürmek üzere. Ateşi gödede yakalıp. Niye? Isı olsun da, ısı kuvvetlensin de, hürmüz üstün geçsin de, hayır olsun derler yeryüzünde. Şer olmasın derler. Yalnız biliyorsunuz muhteremler, onların en büyük ateşkilleri söndü bir gece. Peygamberimizin doğum gecesi. 1000 sene hiç sönmüyor ateş. Gece gündüz sönmüyor ateş. Peygamberimizin doğum anında ateş bir de söndü, kül oldu muhtemelen. Korktu hatta ne oldu derken bu şekilde kendine. Şimdi mecusilik en aşağı, en pisli bir inanç sistemi muhtemelen böyle. Yani Hristiyan'dan, Yahudi'den, kutperestlerden, müşriklerden hepsi aşağı böyle en pis, en ahlaksız, en sapık inanç sistemi böyle. Neden muhteremler? Mecusi inancına göre, onlara göre böyle bir anne oğlunu evleniyor bak muhteremler. Anne oğlunu evleniyor, ana oğlunu evleniyorlar mı? Dükkü alır onlar kendilerine. 50 yaş yaşıyorlar böyle. Baba kızımla evleniyorlar. Erkek kız karış evleniyorlar bunlara böyle. Onlara göre helal. Hiçbir dinde olmayan muhteremler. Yani en ilkel kabrede bile olmayan bir şey bunu aldı böyle. Anne oğlunu evleniyor. Torunla evleniyor cevabını tabii. Baba kızınla evleniyor. Erkek kız kız evleniyor bundan muhtemelen böyle. Bir de ölülerin ne yapıyor ölülerine bununla ölünce? Yani bir şeyin sapıttı mı, yoldan çıktı mı tabii? Her şey sapık muhtemelen böyle. Biliyorsun Budistler ne yapıyorlar? Yakıyor ölülerini. Budistler muhtemelen. Yani Buda'ya tapınanlar. Hindistan'a biraz çok bunlar. O çok nüfusa kalabalık bunlar Budistler. Yani. Bunu ne yapıyorlar? Ölülerini yakıyor bunlar Budistler böyle. Tabuta koyarlar. Özel bir Mustafa taşı gibi bir taşlar vardı onun böyle. Onun üzerine koyarlar tabutunu. Ya da odun koyarlar. Kuru odunlar koyarlar. Ama düzgün. Kutsu olmadı böyle. Ondan sonra ince birkaç yön koyarlar böylece. Ölülerin en yakını. Artık oğlu, kimse böyle kardeş. En yakını kim varsa birinci derecede. Elini alıyor, 1500 alıyor böyle. Yanan. Böyle. Birisi böyle dolaşıyor tabi. Yavaşça böyle. Don dolaştır. Yedi tamamlandı mı tutuşturur muhtemelenler. Annesini yakar. Babası yakar mı tutuşturur böyle. Harlı yani abi böyle. O da sevinir. Oh! Anası yanıyor, yakıyor böyle. Babası seni tutuşturur böyle. Tabi onun çok oluyor böyle. Kimi de artık kalmaz mı? Kimi de kül olur muhtemelen böyle. Alır bunu külleri ne yapar? Ganj nehri var Hindistan. Ganj nehri. Oraya atar. Oradan güya cennete gidiyor onun külleri. Gelen mecusilere bunu ne yapıyorlar? Bunların da özel kule vardı. Üstü kuleleri böyle, kule böyle. Üstü açık böyle. Kuleleri vardı böyle. Nedir bunlar? Cenaze kulesi. Yakınları öldü mü, onu çıplak soyarlar, oraya yatırırlar. Akbabaları gelir, onunla geldi akbaba yerine. Başka kuşlar vermez lan böyle. Başka gelin o kovarlar kuşları. Akbaba. Onlar bunu yedirirler. Onlar sevinirler muhtemelen. Onlar kutsu akbaba böyle muhtemelen. Şimdi İslam bayramında muhtemelen, İslam bayramlarında Ramazan bayramı olsun, Kur'an bayramı olsun, biliyorsunuz bayram sabahı, bayram namazı her köyde, kasabada, her yerde cami dolup taşıyor böyle. Hele büyük şehirlerde artık caddeler doluyor muhtemelen, sağ sağ doluyor böyle böyle. Ama bir yolda olmuyor ama. Herkes birbirine görüşüyor, bayramlaşıyor, selamlaşıyorlar böylece. Yani çift yok mu böyle? Camiye gelirler insanlar. Erken gelen geçin neyse böyle camiye gelirler. Herkes saf saf olur. Hutbe okunur. Bayram namazı kılınır, hutbe okunur. Gider erken giderler bu şeyin bayramı. Ama Hristiyan yılbaşılarında her şey olmuyor böyle. İçki, sarhoşlar, kavgalar, şunlar, bunlar böyle artık her şey olur muhtemelen böyle. Biraz da bu Nevruz'da, Nevruz'da muhtemelen. Bu Nevruz'da bu daha sabık olduğu için ne olur bunda? Olay muhtemelen olmuyor muhtemelen böyle. Ateş yakılır biliyorsun böyle. Ateş yapmak için mi? Ateş yakarlar. Üstü atlarlar muhtemelen böyle. Evden dönerler. Dönerler. Halay çekerler. Ama olay olur muhtemelen. Mart'ın 21 yaklaşımı o ülkede, o kasabada, şehirde bir şey başlar, tedirginlik başlar muhtemelen. Yani esnaf da korkar, cam kapısı kırılmasın derden korkar. Emniyet güçleri, güvenlik güçleri önlem alırlar muhtemelen böyle. Mutlaka taş atılır, kavga edilir, yürüyüş yapılır. Muhtemelen kuvveti atılır böyle. Yani bir şey sapıksa, onun sonu sapık muhtemelen bir şey böyle böyle. Şimdi gelelim, Türklerin de bu Nevruz'u kutlamaları var mı Türklerde muhtemelen böyle? Bazı bunu iddia ediyor böyle. Eski Türklerde de varmış bu diyorlar böyle. Yani kutlaması. Var mı böyle bir şey? Var muhteremler. Var. Neden var bu şekilde? Şimdi İslam öncesinde iki devlet vardı dünyada, büyük devlet. Batı'da Roma devleti vardı, Roma. Dünyası onun. Anadolu'nun tamamı, Suriye, ondan sonra Filistin, Milistin derken böyle Afrika'nın bütün kuzeyi baştan başa. Yani dünyanın batı tarafı yarısı Roma'nın muhterem böyle. Doğu tarafında ise İran vardı. Sasan devleti vardı. İki büyük süper güç. Dünya bölüşmüşler muhterem böyle. Buna birbirine savaşıyorlar birbirine. Yo yeniyor bunların böylece. İki güç bu şekilde. Şimdi doğuda İran. Sasani devleti meclisiydi muhtemelen. Ateşperestlerdi böyle. İslam öncesi meclisi ateşperestti bunlar. Ve her sapıklık mutlaka bir aşırılık vardı böyle. Yani bunu zorla basarak kabullendirme. Bugün bile İran mesela abi Şii'ye mi uğraşıyor? Şii kültürü muhtemelen böyle. Hristiyanlar mesela ne yapıyorlar? Misyonerle Hristiyan'a mı uğraşıyorlar böyle kültürü muhtemelen. Yani her sapıklıkta böyle bir baskı, zorlama vardı muhtemelen böyle. Şimdi o zaman da ne oldu? İran, Mevlusi ateşperest İran böylece ne yaptı? Kendi kültürünü bu ateşperestliği, Mevlusiliği böyle etrafına zorlama yayma başladı. Tabii yanında Hindistan'ı vardı, Türk boyları vardı, Türk hakanları vardı bunlar. Ne yaptılar? İşte bu Türkler de elde olmadan baskıyla İran'ın kültürünü baya baya kabullendiler muhtemelen o zaman. Tabi İslam öncesi bu oldu. İşte gerçekten Türkler de ateş tapındılar böyle. Yani atla üzerine atılır bu şekilde. Bunlara katılır bunlar da bu şekilde. Bir de İran'ın dili muhtemelenler. Farsça. Yani dili. Türkler, Türk her birinde bu vardı muhtemelen. İran dili vardı. Hala var günümüzde Türk havasında. Yani tabii sayamadım, bilemedim muhtemelenler. Belki yani %20'si kelimelerimizin Farsça konuşuyoruz muhtemelenler. En aşağı inmeler. O zaman da ne oldu? Bu Farsça konuşulma başlayabilir Türk arasında muhtemelenler. Şimdi Farsça'da bir İslam diye kelime var. İslam, ek. Böyle. Şimdi kabirleri de böyle kabristan. Bu yani kabrin bulunduğu yer anlamına geliyor. İslam. Gül bahçesi ne derler? Gülistan. Güllük yani Gülistan. Gülistan böyle. Benim bunun işine bakın dedim böyle. Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan, Hindistan, Kazakistan, hep sonunda İslam muhtemelen böyle. Bak hep bunlar Farslar böyle. Yani Orta Doğu'da İran'ın kültüründe kalan devletlerin hepsinde sonunda İslam kelimesi, Türkmenistan, Türkmenlerin bulunduğu yer, Afganistan, Afganların bulunduğu yer, yaşadığı yer böyle. Hindistan, Pakistan bile muhtemelen, Pakistan'a böyle. Su ayrıldı, Hindistan ayrıldı. 47 yılında da bağımsızlığını kazanınca. Yani İyi insan anlamına geliyor, tüm insan anlamına geliyor. Ve eskiden mesela çocukluğumuzda çok vardı bunlar muhtemelenler, böyle far isimler. İşte Hürmüzel'de kadınlara mesleğinden, işte Pakize, Gülizar, Şirin böyle. Hep farça bunlar muhtemelen böyle. Hep farçla bunlar bu şekilde. Şimdi günümüzde de mesela çok var yine farça kelime muhtemelen. Çok ama muhtemelen. Aklıma gelen birkaç tane sayayım şimdi muhtemelen. Mesela hastane. Hastane. Bu nedir? Hasta evi. Farsça muhtemelen. Eczane. Aslında eczahane. Ecza ilaç anlamı geliyor Farsça. İlaç. Eczane ilaç satılan yer. Farsça muhtemelen. Hemşire. Farsça. Kız kardeş anlamı geliyor muhtemelen. Kız kardeş anlamı geliyor muhtemelen. Hatta mesela köfte var mı? Köfte muhtemelen. Çok yemiş köfte muhtemelen. Herkes köfte muhtemelen. Nedir bu? Bu da Farsça muhtemelen böyle. Kıyılmış etten yapılan yiyeceğe köfte deniyorlar parça olarak. Yani bir et kıyılır, parçalanır, onunla yiyecek yapılır. Buna köfte demişler, köfte. Bu da parça muhtemelen böyle. Sonra hafta. Hafta. Bu da parça muhtemelen bak. Heft, yedi anlamına geliyor. Yevdüse, cevap, ben işleriz, heft. Parça muhtemelen. Yevdüse, cevap geliyor bu şekilde böyle. Heft, parça yedi anlamına geliyor böyle. Hafta yedi gün demek muhtemelen. Farsça muhtemelenler. Ateş, Farsça muhtemelenler. Avşanlar, Türkçe od. Bunu söylüyor, od alıp parlayınca. Türkçe od, ateş, bu da bak Farsça muhtemelenler. Genelde bile PÇ ile başlayanlar muhtemelenler. PÇ ile başlayan. Mesela peynir. O da işte muhtemelen böyle. Farsça muhtemelenler. Pencere, pekmez, hep parça bunlar muhtemelen. Çay da mesela, çay da mesela parça muhtemelen, çay böyle böyle böyle. Çayın da ana yurdu Çin muhtemelen böyle. Bir, ben de bir sürü gelmek geçmiş, Osmanlı'da geçmiştim, kaybettim onu muhtemelen. Onda baktım böyle, çay baktım onu ve şöyle anlıyor çayı yan. Çin'in işte bir bitki. Kaynak usta işerlerdi muhtemelen. O zaman Osmanlı bilmiyor şu şeyi, bilmiyor şeyi bilmiyor Osmanlı muhtemelen. Çin'e işleyen bir bitki orada kaynak usta işerler. Orada işerler Çin'i yani böyle. Abdest mesela. Abdest değil mi? Abdest mesela. Farsça mı derler? Arapça vudu. Arapça vudu. Abdest. Bu da birleşik kelime Farsça. Ab ve dest. Ab su demektir. Var ya pencap, pencap. Pençe gene Farsça beş. Yani beş su anlamına geliyor. Pencap, Hindistan'da. Pencap. Ab su demek böyle. Pencap beş su. Ab dest. Ab su, dest el demektir. El suyu. Türkçe yok ama. Namaz. Namaz derler buna. Namaz böyle. Arapçası salat. Türkçe yok mu derler. Bu da ibadet anlamına geliyor Farsça'da. Buna geliyor muhtemelen böyle. Sonra bir de na kelimesi vardır. Ek, olumsuz olarak bu boşa gelir bu isimlerde, Farsça'da na kelimesi böyle. Mesela namehrem, mahrem olmayan, na mevcut, mevcut değil böyle. Na açar, çaresiz bakmıyor böyle böyle. Hem Farsça muhtemelen böyle. Yani daha aklıma daha gelmiş an muhtemelen böyle böyle. Yani emin olun muhtemelen, konuşma kelimenin çok böyle, Türkçemize böyle, hala hala Farsça konuşuyor, şu günümüzde bile muhtemelen. Onun için de ne olmuş? Eski Türkler, İran'da komşular bir yere. İran alışveriş yapıyorlar. İran büyük devlet, baskı yapıyorlar bu şekilde. İran'ın dinini almışlar, kültürü almışlar onlara muhtemelen bu şekilde bence. Peki bir insan çıkarsa ne olur? Şimdi buna katılırsa bir insan, Nevruz'a katılırsa, yani ateş yaksa, yüzü atlasa, etrafına dönse, hatta esnen böyle küpleye şey koyardı böyle, herkes bir küçük bir kurardı falan yapardı esnen muhtemelen böyle. Yani çoğu kalktı elhamdülillah bunların bu şekilde yaparsa. Diyor ki şimdi bu kitabında yük fölü biyolojiyi ilan niyuruz. Bir insan diyor nevize çıkarsa vel muvaffakatü me'ahüm vayfalle zalike yevmi. Ateş perestlerin yaptığı şeyi yaparak, onlara uyarak o da onu yaparsa yük fölü güne çıkar, kâfir oluyor toplum. Yani haramı geçiyor. Onlara benzediği için bak yük köyü görmüyor. Çok kitabı ne bu? Damattan bu. Mültekada yani. Yük köyü görmüyor. Şey böyle. Demek ki bazı yine köyde var bu ateş muhtemelen. Ateş yakma böyle. Yani şehir pek kalmadı da böyle. Kenar mahallede belki olabilir belki de böyle. Kenar mahallelerde. Ateş atlama. Kıdırız gerisi. Şeyinde böyle, sonra Nevruz şeyinde böyle, bunlarla böylece. Başını bilhassa doğuda çok var muhtemelen muhtemelen böyle böyle. Doğuda çok var, bu hala devam ediyor orada böyle. Ateş mutlaka yakarlar, etrafa atarlar, efendim halay çekerler, şunlar bunlar yaparlar böylece. Yani Meclis-i Bayramı'na katılma muhtemelen böyle, katılma oluyor. Hep neden bunda ileri geliyor? İslam'ı bilmeme. Yani İslam'dan kopma, uzaklaşma İslam'da. İslam kopma. Tabi bunun gibi Hristiyan'da benzememe gerekiyor muhtemelenler. Yılbaşı yapmama gerekiyor böyle. Onlar kaçınmak aynı günah böyle. Onlara kaçınmak gerekiyor. Yani Hristiyan Yahudi'nin şeyine kaçınmak gerekiyor muhtemelen böyle. Şimdi bir örnek vereyim mesela, bir kişi, yani böyle sözünü yüksek çıkan bir kişi, yani sözünü duyurabilen kişi, gerek bir basın mensubu, gerek milletvekili mesela, böyle bir ileri bir görüş alsa, dese ki, cuma günü tarih olsun hükümeti böyle, yani cuma günleri resim tarih olsun diye, bir teklif bulunsa, böyle asla böyle. Basın olsun, şu basın böyle şey. Doğru muhtemelenler, vay şiracı diye alan kabul etti ya da muhtemelen. Vay şiracı böyle böyle. Peki ama pazar günü tatil şiracı değil muhtemelen böyle. Bu da Hristiyan şiracı muhtemelen bakın böyle. Cumartesi tatil o da Yahudi şiracı muhtemelen bakın böyle. Yani pazar günü tatil Hristiyanların şiracı mıdır? Onların dininde bu. Yani nedir şirac? O dünün emri. Yani pazar günleri tatil yapma, ritmat yapma ne bu? Hristiyanların şeriatı muhtemelen. Cumartesi, Yahudilerin şeriatı. Bu da şeriat ama muhtemelen muhtemelen. Batı tapınlar batıya ama şimdi anladın batının piştiğini anlar muhtemelen. Batı batıya muhtemelen. Yani batıya özenme, batılaşma da altına böylece, İslam'dan kopma, batının modasını alma, çıplakını alma, ahlaksını almaya ama tekrar olmaz. İşte adı cemaatimiz, yani kendi gelelim inşallah muhteremler. Allah bizi yardım etsin muhteremler. Eğer kendi gelemesek, olmaz muhteremler böyle. Olmaz bu şekilde. İslam alemi garip muhterem, İslam alemi muhteremler. Neden? Suç bize muhteremler böyle. Suç bize muhteremler. Yani Arap olsun, kim olsun böyle, suç bize muhteremler, İslam'dan kopma oldu muhteremler böyle. İslam kopma oldu bu şekilde. İşte yılbaşta şunları bunları girdi böyle, artık pazarı, mazarı, cumartesi giyinmeden, kuşanmadan, tabii nefsin de hoşuna gidiği için onlara bir benzeme. Biraz da bu Tanzimat Fermanı Türkiye'de bu girin varsa. Tanzimat Fermanı muhteremler. Reşit Paşa'nın kişi. O masondur böyle. Masondur böyle. Uzun zaman Avrupa'da kaldı. Londra'da, Paris'te büyük eşler kaldı orada muhtemelenler. O zaman bunu kaptılar onları şeyler. İskoç masoncusuna orada kayıtlandı muhtemelenler. Tam İslam düşmanı oldu muhtemelenler. Türkiye'ye gelince İngiltere'nin böyle baskısıyla başvezir yani başbakan oldu muhtemelenler. Başbakan oldu böyle. Onun gelmesi Tanzimat Fermanı ile İslam tersi muhtemelenler. O fermandan sonra, o fermanın maddeleri icabında ne oldu böyle? Okul açtı Hristiyanlar, Türkiye'de muhtemelenler. Okul açtı böyle, İstanbul'da, Selanik'te bilhassa böyle okul açtılar. Oradan yetişenler, her gün basın oldu muhtemelenler, devletin başına geldiler muhtemelen böyle. Rab uyandırsın bizleri muhtemelen, şartlarla böyle muhtemelen böyle. Elimizden gelip adı cemaatim, İslam'a çalışalım muhtemelen, İslam'a muhtemelen böyle. İslam'a çalışalım, ve böyle görüyor muhtemelen. Kimisi görüyor böyle. Herkes böyle evinde, çoğuluna, çocuğuna, komşusuna, akrabasına, yakınlarına, ana, kız, baba, neyse muhtemelen böyle. Hem de geldiği kadar böyle İslam'a çalışalım. İnsanların da bilinçlenmesi de gerek muhtemelen böyle. Yani sıra bir körü köye bir namaz da getirirsiniz muhtemelen böyle. Bir yerde namaz kılar, öbür taraftan çok şey götürür onu. Yani bilinçlenme gerekiyor böyle. Yani Allah bir deyince bir kelime-i tevhid. Ne diyor insan kelime-i tevhidde? La ilahe illallah. Başka ilah yok mudur? Bu kadar. Hepsi at böyle. Hep atıyorsun böyle şey. İllallah. Allah bir deyince. Bu Allah Rabbül Alemin. Allah her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyi işitir. Şu an her şey gücü yeter. Mülk onundur. Bütün alem onundur. Allah bir şey. Düşünelim ki mezara girdiğimiz zaman, tek başına kaldığımız zaman mezarda, bize orada kimden yardım var? Allah'tan muhtemelen. Eğer dünyada Allah seviyorsa Celle Celaluhu, eğer bizim Allah katında bir sevgimiz varsa, derecemiz varsa, o zaman Allah kulunda yardım ediyor muhtemelen. Mevlam buyuruyor, fezkûni ezkürküm. Fezkûni ezkürküm. Yani kullarım diyor Mevlam, beni hatırlayın hayatta, beni sen orada hatırlayın muhtemelen. Yani dünya fani muhtemelen böyle. Yani hayat sınırlı muhtemelen. Nefes sayısı ile muhtemelen. Yani işte bilim, teknoloji, şu cihazlar, bu cihazlar, şunlar, buna tıp ilerlemiş. Bunlar fasafisi muhtemelen. Öyle hastalıklar var, teşhis koymuyorlar hastanelerde. Araştırma da yapıyor. Kişi hasta, araştırma şekli diyorlar. Araştır, teşhis bile koyamıyor, bırak tedavi. Onun için muhtemelenler, Allah'a yönelim muhtemelen böyle, ömür uzamak kısalmaz, ece yazılmıştır. İnşallah ak yüzle muhtemelen böyle. Ak yüzle, mezara gireme, son nefeste, bunu inşallah, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühüm. Bunu diyerek inşallah Mevlam nasip etsin ve hepinize çene kapanmak muhtemelen böyle. Bir tane Fatiha.